2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Są nowe dane o zachorowaniach na koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zakaziło się ponad 18,5 tysiąca osób. Prezydent powołał członków zespołu do spraw sędziów pokoju. Do tej pory ponad 2,5 miliona wniosków o 500+. Od lutego trzeba je ponownie składać. W ciągu ostatniej doby zanotowano 18 775 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To ponad 2200 mniej niż wczoraj. Z powodu COVID-19 zmarło 351 osób. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 14 tysięcy osób. Najwięcej zakaziło się w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach hospitalizowanych jest ponad 19 tysięcy chorych. Wolnych pozostaje ponad 8,5 tysiąca łóżek. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 200 000 szczepień. Dwie następne szczepionki na koronawirusa są blisko wejścia na europejskie rynki. Kolejne kraje tymczasem wstrzymują szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Nie ma jednak dowodów na jego szkodliwość. Jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson jest obecnie podawana w USA i w Republice Południowej Afryki. Koncern otrzymał właśnie zielone światło z Komisji Europejskiej, co oznacza, że lada moment na terenie Unii może pojawić się czwarta szczepionka na koronawirusa. Z kolei firma Novavax poinformowała, że końcowe testy kliniczne jej preparatu w Wielkiej Brytanii wykazały 96% skuteczności. Tajlandia jest tymczasem kolejnym krajem, który wstrzymał podawanie preparatu AstraZeneca. Chodzi o wątpliwości, czy szczepionka nie powoduje zakrzepów. W Danii jedna osoba zmarła z powodu zakrzepów, ale zarówno producent, jak i Europejska Agencja Leków twierdzą, że wątpliwości są nieuzasadnione, bo śmierć nie miała związku ze szczepieniem. Wcześniej szczepienia wstrzymały Dania, Norwegia, Austria i Islandia. Najgorsza na świecie sytuacja wirusowa jest teraz w Brazylii, gdzie dziennie umiera prawie 2000 osób, a w szpitalach nie ma miejsca dla nowych chorych. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 630 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 118 milionów. Personel medyczny, nie tylko lekarski, będzie mógł kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko COVID-19. Takie rozwiązanie zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ma to przyspieszyć program szczepień. W przyszłym tygodniu w Sejmie zostanie wniesiona poprawka legislacyjna, która umożliwi kwalifikowanie pacjentów nie tylko lekarzom, tak jak do tej pory było, ale również stworzymy możliwość dopuszczenia do kwalifikacji innych osób, przede wszystkim personelu medycznego. To pozwoli nam stworzyć o wiele więcej zespołów szczepiennych. To pozwoli nam właśnie przyspieszyć Narodowy Program Szczepień i jego realizację. Rząd, wprowadzając zmianę, przygotowuje się do zwiększenia tempa szczepień, które ma nastąpić w drugim kwartale. Wtedy, zgodnie z zapowiedziami producentów, do Polski ma trafić około 15 milionów szczepionek przeciwko COVID. Na razie jednak minister poinformował, że do końca marca do Polski przyjedzie o 500 000 mniej szczepionek AstraZeneca niż pierwotnie planowano. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o powołaniu zespołu do spraw sędziów pokoju. Akty powołania wręczyła szefowa jego kancelarii, Grażyna Ignaczak-Bandych. Zespół będzie opracowywał koncepcję legislacyjną wprowadzania do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Witaj. Dzień dobry. Kto wchodzi w skład zespołu? W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk. Są konstytucjonaliści, praktycy, przedstawiciele środowisk politycznych i prawniczych. Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że do prezydenta wpływały liczne postulaty, by wypracować model funkcjonowania sędziów pokoju. Instytucja w Polsce historycznie jest znana, w wielu krajach Europy i świata także. Celem tego jest przede wszystkim większe zadowolenie obywateli i skrócenie czasu postępowań sądowych, a także uproszczenie tych wszystkich form. Na czele zespołu staną profesor Piotr Kruszyński, który mówił, że największą zmorą polskich i nie tylko sądów jest przewlekłość postępowań. Wszystkie sprawy o wykroczenia też są prowadzone przez sądy. Czy to chodzi o przysłowiową kradzież smalcu z piwnicy, czy też chodzi o zabójstwo 4 osób, czy 5, to mniej więcej postępowań toczy się tak samo.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Mamy piątkowe przedpołudnie, więc będziemy subtelnie się rozpędzać. Na pewno przed nami dziś proza i kolejny odcinek opowieści o Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie też historycznie o Estonii, o rządach autorytarnych Konstantina Paca. To w cyklu Niezła historia Piotra Łodeja, ale na pierwszy ogień idzie zespół Chemia, który wydał dziś kolejny singiel pod tytułem Angina, chociaż chciałoby się powiedzieć Angina, także po polsku. Naszym gościem będzie gitarzysta Chemii Wojciech Balczun, który opowie o najnowszym albumie i o współpracy przy najnowszym krążku. 11, już prawie 12 minut po godzinie 11. Missionaries in a foreign field. For some reason I Coldplay przed momentem. Tymczasem zespół Chemia, znany słuchaczom Trójki, wydał kolejny singiel zatytułowany Angina. To już drugi singiel po Modern Times. Niebawem możemy spodziewać się też albumu, a z nami w studiu Wojciech Balczun, gitarzysta zespołu Chemia. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To co, może zanim rozmowa, powiedziałeś dzień dobry, wystarczy na razie, to może byśmy posłuchali muzyki, co ty na to? Z wielką przyjemnością. No to premierowy singiel. Angina przed momentem i Chemia, ze mną w studiu przedstawiciel owego zespołu, Wojciech Balczun, gitarzysta. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Zadowolony jesteś z efektu? Słuchaliśmy, wsłuchiwaliśmy się tutaj. No, drugi już singiel. Ten utwór już jest z nami od jakiegoś czasu, bo przecież wiadomo, że proces nagrywania, miksowania, masterowania trwa miesiącami, więc ja już do tego numeru się przyzwyczaiłem. No dzisiaj poddajemy ten utwór ocenie słuchaczy. słuchaczy, fanów. Czyli uznaliście, że już jest na tyle dobry i tak dopieszczony wystarczająco, że można zaprezentować. Ja mogę powiedzieć tak, że jesteśmy dumni z tego utworu. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest dobry, czy zły, bo to słuchacze ocenią, osoby słuchające ten utwór. Natomiast z naszej perspektywy jako zespołu jesteśmy dumni, że udało nam się taki utwór skomponować, zaaranżować i nagrać. Wojtku, 6 lat minęło od ostatniego albumu zespołu Chemia. Co się działo z wami przez ten czas? No, przeżyliśmy wiele takich klasycznych zakrętów, jak każdy zespół. W momencie, w którym można powiedzieć, że byliśmy tak bardzo blisko postawienia kropki na i po albumie Let Me, zebrała się taka masa krytyczna, gdzie zostawił nas Łukasz, odszedł z zespołu. Potem mieliśmy próby z Mariuszem Dybą. Chcieliśmy wrócić, to tak ostatecznie się nie ułożyło. Wrócił Łukasz, odszedł basista, przyszedł nowy basista, zmiany w składzie, potem COVID, ale też w międzyczasie wypuściliśmy... To były kłótnie rodzinne? Czy po prostu inne plany życiowe poszczególnych członków zespołu? Zespół to jest dosyć trudny byt, bo zespół składa się zawsze z indywidualności, z artystów, którzy mają swoje własne perspektywy, ocenę rzeczywistości. Nie jest tak prosto, nawet jeżeli jest to tylko 5 osób, zawsze wypracować idealny kompromis, a poza tym zawsze się zespół uczy wypracowywania kompromisu i każdy musi trochę odpuścić. Ale myślę, że najważniejsze to jest to, że po takim okresie zawirowań wszyscy doszliśmy do wniosku, że chcemy to dalej robić. Łukasz wrócił do zespołu, zaśpiewał na tej płycie bardzo pięknie i zespół też trochę zmienił skład, no bo mamy Błażeja Chochorowskiego na gitarze basowej, Maciek Papalski też przyszedł, gitarzysta, to są kapitalni ludzie i bardzo dobra energia dla całego bandu. Kogo zaprosiliście do współpracy przy tym zespole, przy tym albumie? Widzę, że Andy Taylor z Duran Duran, ale też Sasha Putnam. Tak, to znaczy Andy Taylor został naszym producentem i co więcej napisał wszystkie teksty na płytę, więc jest współautorem piosenek, z czego jestem bardzo zadowolony i myślę, że to jest w skali polskiej dosyć unikatowa sytuacja. Sasha, syn Lorda, jego ojciec znany jest z produkcji takich filmów jak Rydwany Ognia, wybitny angielski muzyk, aranżer, głównie specjalizujący się w muzyce filmowej i w muzyce poważnej, no, zaaranżował sekcję smyczkową do tego utworu, ale Jasiu Stokłosa ze swoimi dziewczynami nagrał te żywe smyki bardzo pięknie. Jesteśmy z tego powodu dumni. Mamy na tej płycie, która się ukaże za jakiś czas, za niedługo. No właśnie, kiedy? 20 sierpnia. Mamy sporo bardzo ciekawych gości, których udało nam się przekonać do naszej twórczości, do tego, co skomponowaliśmy, ale to będzie się tak, myślę, że z czasem przy kolejnych singlach ujawniało. Warstwa tekstowa w języku angielskim. Macie ambicje międzynarodowe? Chcecie podbić świat? Ja z tym podbijaniem świata to już tak. Po 10 latach walki bardzo ostrożnie postępuję, bo to nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli jest się zespołem z Polski, ale nie ukrywam, że zespół od samego początku albo prawie od samego początku ma takie sobie międzynarodowe ambicje. Zagraliśmy dziesiątki koncertów na różnych kontynentach. Pracujemy z partnerami z zagranicy, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Nasz management jest w Wielkiej Brytanii i to są wszystko ludzie, którzy uwierzyli, że Chemia, a tak naprawdę Chemia ma rzeczywiście jakiś tam potencjał. Co z tego będzie, nie mnie to oceniać, to ocenią fani. Wszystkie koncerty, które zagraliśmy do tej pory za granicą, były bardzo fajne, dawały nam bardzo dużo pozytywnej energii i motywacji do tego, żeby jednak próbować walczyć o to, żeby zaistnieć nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Posłuchajmy kolejnego utworu, pierwszego singla, który został opublikowany w zeszłym roku i do rozmowy jeszcze wrócimy o muzyce. There's a brave new world coming out. W naszym studiu Wojciech Balczun, gitarzysta zespołu Chemia, której słuchaliśmy przed chwilą w Trójce. Wojtku, chciałbym jeszcze porozmawiać o rynku muzycznym, ogólnie rozumianym. Co się zmieniło i do kogo wy dzisiaj kierujecie swój przekaz? Czy w ogóle jakoś łatwo to zdefiniować? Znaczy, na pewno zmieniło się bardzo dużo ze względu na COVID, który w ogóle przewrócił wszystko do góry nogami. Wielkie zespoły pozmieniały swoje plany, zawiesiły na długi, długi czas plany wydawnicze, oczywiście koncertowe. Nikt nie wie, jak ten nowy porządek będzie wyglądał po COVID-zie, czy wrócimy do wielkich festiwali, czy wrócimy do tras takich, które były przed, czy być może będą koncerty online w większym stopniu. Ostatnio czytałem wywiad z jednym z szefów jednej z największych agencji koncertowych na świecie, który powiedział, że właśnie rozbudowują, niezależnie od tego, czy COVID będzie, czy nie, już rozbudowują swoją platformę streamingową, żeby właśnie pokazywać koncerty online, czego wcześniej specjalnie nie było. No, bardzo dużo się zmieniło. My też zastanawialiśmy się, jak w tej rzeczywistości się zachować. Czy wy rezygnujecie w dzisiejszych czasach z wydawania waszego albumu na nośniku fizycznym, czy wręcz przeciwnie? Nie, nie rezygnujemy. Płyta ukaże się oczywiście na platformach streamingowych, ale będzie dostępna w formacie CD i w formacie winylowym pierwszy raz. Myślę, że dojrzał zespół do tego i ten materiał, który nagraliśmy, jest wystarczający do tego, żeby móc go też godnie zaprezentować w postaci winylowej. Ja się bardzo cieszę z tego renesansu muzyki granej i słuchanej na winylach. No tak, w Polsce notowane są piki, w Wielkiej Brytanii także. Wszędzie na świecie jest lepszy sprzęt, który jest bardziej przystępny, a jednocześnie fani i słuchacze zauważyli, jaka jest gigantyczna różnica między muzyką cyfrową, a muzyką naturalną. Ale to jest zadziwiające, bo dzisiaj mamy tak szeroki dostęp i strumień tej muzyki, nagle ktoś wybiera winyl. No bo winyl daje ten dźwięk, który jest najbliższy oryginałowi, najbliższy temu, w jaki sposób artysta to nagrał. Winyl przenosi nas do studia koncertowego, do studia nagraniowego. Możemy usłyszeć dźwięki, których z płyty CD nie wysłyszymy, bo one mają tak dużą kompresję cyfrową. I nagle się okazało, że można poświęcić więcej uwagi muzyce. No właśnie, nie masz wrażenia, że dzisiaj po macoszemu podchodzimy do muzyki i do konsumowania? No oczywiście, że tak jest i zapewne w większym stopniu dotyczy to ludzi młodych, którzy traktują muzykę jako coś towarzyszącego innym czynnościom, grają na gry komputerowe, robią różne rzeczy i przy okazji słuchają muzyki, bo ludzie będą muzyki słuchali do końca swoich dni, do końca tej naszej cywilizacji. Ale wiesz, duże korporacje robią wszystko, żebyśmy robili to na takich zasadach, jak one sobie to wyobraziły. No pewnie tak jest, dlatego renesans muzyki nagrywanej i słuchanej z winyli może tylko radować, bo on powoduje, że wracamy do tych czasów, kiedy muzyka była sednem sprawy, kiedy trzeba było usiąść w fotelu, puścić płytę winylową i się tej płycie poświęcić. Nie można było randomowo odsłuchiwać utworów, nie można było przeskakiwać, tylko po prostu słuchało się takiej wypowiedzi artysty, którą on chciał światu pokazać, a nie, że ja sobie wybiorę utwory do playlisty 1-1-1-1 z różnych płyt i mam fajnie, bo mam swoją własną playlistę. To ma też swoje uroki, zwłaszcza jak się jedzie samochodem. Ale jak chce się celebrować muzykę, to jest właśnie winyl. To a propos celebracji, 20 sierpnia ukaże się najnowszy album zespołu Chemia. Naszym gościem był Wojciech Balczun, gitarzysta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz Daria Zawiałow, nie masz nic przeciwko? No, absolutnie. Nie pytasz już nikogo o drogę. Nie pytasz. Ważna rocznica dla Estończyków, ale o szczegółach opowie Państwu Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. Czas na codzienną podróż naszym wehikułem czasu. 12 marca 1934 roku. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 87 lat temu premier Estonii Konstantin Pats rozwiązał wszystkie partie i stowarzyszenia i wprowadził rządy autorytarne. Panie profesorze, jaka była Estonia w okresie międzywojennym? Co możemy o niej powiedzieć? Przede wszystkim niewielkim terytorialnie państwem, podobnie jak Łotwa czy Litwa. Był to kraj silnie rozwinięty rolniczo, kraj o dosyć bogatej tradycji i kulturze. Kraj, który miał swój cud nad Wisłą. Myślę, że mało kto o tym wie, ale tak zwana Wielka Wojna Wyzwoleńcza Estońska, która doprowadziła do tego, że udało się Estończykom pokonać bolszewików na przełomie 1918-1919 roku, to też kwestia tego, że na początku stycznia 1919 roku wydawało się, że bolszewicy opanują Estonię. Tymczasem udało się Estończykom zmobilizować, ale też dzięki uzyskanej pomocy od Wielkiej Brytanii odeprzeć bolszewików i rozpocząć zwycięski marsz, wypychając bolszewików poza granice państwa. Więc oni także mieli swój cud nad Wisłą. Kolejnym cudem było to, że to było państwo, które, jeżeli chodzi o ekonomię, praktycznie nigdy nie przeszło takiego kryzysu ekonomicznego, jak to miało miejsce w przypadku innych państw europejskich. To znaczy, gospodarka estońska, tak jak podobnie gospodarka Finlandii czy Łotwy, była powiązana z racji tego, że te ziemie należały do Cesarstwa Rosyjskiego, były powiązane ekonomicznie z Rosją. Ale gdy bolszewicka Rosja w latach 20., na początku lat 20. próbowała wywierać presję na tych krajach właśnie poprzez różnego rodzaju blokowanie umów przede wszystkim ekonomicznych, handlowych, Estończycy zwrócili swoją uwagę na rynki zbytu zachodniej Europy. I okazało się, że bekon i masło estońskie są bardzo dobrym produktem, który miał niesamowite wzięcie na przykład Wielkiej Brytanii. Dzięki temu Estończycy naprawdę wszystkie kryzysy, nawet te największe, które zaczął się w 1929 roku w Stanach Zjednoczonych, moglibyśmy powiedzieć, że przeszli tak jak po wodzie obronną ręką albo po suchą stopą po tej wodzie. Prawda? I to dzięki bekonowi. To dzięki eksportowi, to dzięki temu, że potrafili się odciąć od tej współpracy ekonomicznej z Rosją, znaleźć nowe rynki pracy. Do tego bardzo wysoko mieli kulturę pracy w zakresie ekonomii. I co ciekawe, to jeden z moich kolegów, profesor Jerzy Grzybowski z Uniwersytetu Warszawskiego, jest w trakcie wydawania pracy poświęconej emigracji sezonowej naszych robotników właśnie do Łotwy i do Estonii. Okazuje się, że Estończycy, nazwijmy to, byli na tyle bogaci, że byli w stanie zatrudniać zatrudniać polskich sezonowych robotników do prac w rolnictwie. Niezła historia. Także muszę powiedzieć, że ja osobiście jako historyk okresu międzywojennego jestem pod dużym wrażeniem możliwości państwa estońskiego w tamtym czasie. A mówimy tylko o kilku sprawach. Wróćmy jeszcze do Konstantina Paca. Jako silna osobowość w estońskiej polityce możemy go porównać do takiego estońskiego Piłsudskiego? Tak, zresztą nie tylko jego. W ten sposób byśmy obrażali czy Estończyków, czy Łotyszy, bo Łotysze z kolei mieli Karlisa Ulmanisa. Ale łatwiej nam zrozumieć, po tak, prostu przełożyć to, co się działo. Tak, ale gdyby odwrócić to w drugą stronę, to Józef Piłsudski dla nich był takim ich Pacem albo Ulmanisem, prawda? Konstantin Pac był człowiekiem o ogromnej charyzmie, potrafiącym wychodzić obronną ręką z wielu trudnych sytuacji. Natomiast ten zamach stanu z 12 marca 1934 roku, ja bym określił raczej wtedy sytuację, w której Pac znalazł się troszeczkę w takim impasie politycznym. Tutaj nie mamy czasu ani miejsca na rozwinięcie tak zwanego wątku ruchu Wapsów. To był ruch weteranów właśnie Wielkiej Wojny o Niepodległość, Wielkiej Wojny Niepodległościowej, którzy domagali się zmian natury społeczno-politycznej i żeby uniknąć przejęcia władzy przez Wapsów drogą legalną, demokratyczną, Pac porozumiał się z ówczesnym najwyższym rangą oficerem armii estońskiej, generałem Johannem Laidonerem, który notabene był ożeniony z Polką i darzył ogromną estymą nasz kraj. I oni właśnie zdecydowali się przeprowadzić pucz jako konsekwencję wtedy rozpoczętych wyborów prezydenckich. Ja widzę błysk wokół pana profesora. No tak, to jest akurat... Posłyszą to także w głosie, kiedy mówimy o krajach bałtyckich. Jeszcze do tego tematu pewnie będziemy wracać. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję państwu. Niezła historia. Błysk wokół jest, i to najważniejsze, bo jest pasja. A kolejne spotkanie z Piotrem Łodejem i panem profesorem już w najbliższy poniedziałek. We'll be right back. Program trzeci. Minut pozostało do godziny 12. Zajrzyjmy teraz do świata wybitnej polskiej noblistki. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W skromnym mieszkaniu pewna młoda mężatka prowadziła gospodarstwo, gotowała i niańczyła swą małą córeczkę. A w skromnym laboratorium szkoły fizycznej pewna uczona dokonywała największego z odkryć współczesnej wiedzy. Dwa licencjaty, konkursowy egzamin nauczycielski, badania nad magnetyzmem hartowanej stali. Oto jest, w końcu roku 1897, bilans wyników osiągniętych przez Marię, która ledwo przyszedłszy do siebie po porodzie, staje do dalszej pracy. Następnym etapem musi być, biorąc logicznie, doktorat. Wpierw jednak parę tygodni niezdecydowania, jaki sobie wybrać temat tezy doktorskiej. Temat, który by był nowy i ciekawy, który by dawał pole do pięknych i płodnych badań. W tej decydującej chwili rady Piotra odgrywają w życiu Marii rolę arcyważną. Jest on fizykiem dużo starszym od niej i znacznie bardziej doświadczonym. Maria uważa się za jego uczennicę, zwłaszcza, że jest on nawet formalnie jej szefem w laboratorium. Nic więc dziwnego, że decyzja zapadnie po wspólnych naradach. Nie należy wszakże wątpić ani przez chwilę, że typ umysłowości Marii i jej charakter miały bardzo wielkie znaczenie w tym względzie. Od wczesnego dzieciństwa Maria przecież ma w sobie coś z ducha wielkich odkrywców. Przede wszystkim ich odwagę i żądzę poznania. One to kazały jej niegdyś opuścić Warszawę. One skłoniły ją do zamieszkania w nędznej mansardzie, chociaż tak dobrze było jej u Dłuskich. One ją wiodą nawet w czasie spacerów dla przyjemności na ścieżki nieznane, daleko od utartych, wygodnych szlaków. Teraz zaś jest ona jak podróżnik, który wybiera się gdzieś w obce, odległe strony. Pochylony nad mapą szuka on jakiegoś miejsca, jakiejś nazwy, która go zachwyca i każą mu podążyć tam właśnie, koniecznie tam, nie gdzie indziej. Tak samo Maria. Przeglądając sprawozdania z ostatnich prac badawczych w zakresie fizyki, zatrzyma się nad wynikami przeszłorocznych doświadczeń Henryka Becquerela. Po odkryciu promieni rentgena Henryk Poincaré zaczął badać, czy ciała tak zwane fluoryzujące nie wysyłają pod wpływem światła promieni podobnych tamtym. Henryk Becquerel, zainteresowany tymże zagadnieniem, poddał badaniu związki rzadko spotykanego metalu uranu. Ale zamiast zjawiska, którego szukał, zaobserwował zupełnie inne, niezrozumiałe. Sole uranu wysyłały samorzutnie, bez uprzedniego naświetlenia, promienie o charakterze dotychczas nieznanym. Pewien związek uranu umieszczony na płycie fotograficznej owiniętej w czarny papier naświetlał ją poprzez papier. I podobnie jak promienie rentgena, te nowe, dziwne promienie uranowe rozładowywały elektroskop, nadając powietrzu dookoła niego przewodnictwo elektryczne. Becquerel stwierdził, że te właściwości nie wynikały z uprzedniego naświetlania badanego związku przez promienie słoneczne i że występowały również po długotrwałym trzymaniu soli uranowej w całkowitej ciemności. Odkrył on zatem zjawisko, które Maria Curie nazwała później promieniotwórczością, ale wówczas jeszcze przyczyna tego zjawiska była zupełną zagadką. Promienie Becquerela zainteresowały małżonków Curie w najwyższym stopniu. Skąd się bierze, zastanawiali się, owa energia, minimalna wprawdzie, lecz stała, którą związki uranu wydzielają pod postacią promieni? I jakie to w ogóle są promienie? Jaki jest ich charakter i źródło? Oto cudowne pole do badań, wymarzony temat tezy doktorskiej, który tym bardziej nęci Marię, że dotąd nikt go nie opracował. Wyniki doświadczeń Becquerela są zupełnie nowe i o ile wiadomo, w żadnym jeszcze laboratorium nikt ich nie pogłębia. Jedyna literatura przedmiotu to krótkie komunikaty złożone przez Becquerela Akademii Umiejętności w roku 1896. Jakaż to rozkosz będzie rzucić się w tę dziedzinę tajemniczą, niezbadaną. Więc temat już jest. Ale wraz z nim pojawia się i pierwsza trudność. Gdzie podjąć pracę? W jakim laboratorium, czy już choćby w jakim pomieszczeniu, skoro o laboratorium i w istotnym sensie tego słowa nie ma co marzyć? Na prośbę Piotra dyrektor szkoły fizycznej zgadza się dać Marii do dyspozycji oszkloną pracownię na parterze w budynku szkolnym. Jest to co prawda lokal wilgotny i ciasny, zarazem maszynownia i skład różnych rupieci. Urządzenia techniczne są tam wprawdzie więcej niż prymitywne, a wygód osobistych dla badacza nie ma wcale, lecz Maria się nie zniechęca. Cierpliwie próbuje zmontować swoje przyrządy w tej salce, przezwyciężyć brak odpowiedniej instalacji elektrycznej i innych niezbędnych do pracy udogodnień. Nie jest to łatwe. Jej precyzyjne instrumenty muszą tu ciągle walczyć z podstępnymi wrogami, wilgocią i nieustannym wahaniem się temperatury. Oczywiście ów klimat, fatalny dla czułych elektrometrów, jest również w najwyższym stopniu szkodliwy dla niej samej, ale to już drobiazg, o który nie dba, jak zawsze. Pierwszym zadaniem doktorantki jest obliczyć zdolność jonizacyjną promieni uranu, to znaczy zdolność, z jaką rozładowują one elektroskop, nadając powietrzu dookoła niego przewodnictwo elektryczne. Używa ona w tym celu znakomitej metody, której w znacznej mierze zawdzięczać należy powodzenie jej badań, a którą przed kilkunastu laty odkryli dla swoich doświadczeń Piotr i Jakub Curie. Zmontowana przez nią instalacja składa się z komory jonizacyjnej, elektrometru Curie i piezokwarcu. Po upływie kilku tygodni ma już pierwszy wynik pracy. Pewność, że 1. Natężenie tych tajemniczych promieni jest proporcjonalne do ilości uranu zawartego w badanych związkach i że 2. Ani skład chemiczny tych związków, ani inne czynniki poboczne, np. naświetlanie, temperatura itd., nie wywierają na nie żadnego wpływu. Te wyniki, tak mało sensacyjne dla laika, są jednak dla fachowca najpierwszorzędniejszej wagi. Ileż to razy bowiem zdarza się w fizyce, że jakieś zjawisko chwilowo niezrozumiałe daje się wnet wytłumaczyć dawno znanym prawem i tym samym przestaje interesować badacza. Tak właśnie jak my, czytając źle zbudowaną powieść kryminalną, z niechęcią ją odrzucamy, zorientowawszy się w trzecim rozdziale, iż rzekoma uwodzicielka, którą zdawało się mogła była dokonać zbrodni, jest najcnotliwszą w świecie mieszczką i nie ma żadnych w jej życiu sekretów ani zagadek. Lecz tu jest wręcz przeciwnie. Im bliżej poznaje Maria promienie Uranu, tym bardziej wydają się jej one niezwykłe i niepojęte. Nie przypominają w niczym żadnych innych promieni. Nic na nie wpływu nie wywiera. I chociaż niezmiernie słabe, odznaczają się jakąś przedziwną indywidualnością. Zastanawiając się dzień i noc nad tą zdumiewającą tajemnicą, Maria przeczuwa wpierw, a wkrótce potem może stwierdzić na pewno, że owo promieniowanie jest atomową właściwością uranu. I teraz zadaje sobie pytanie, czy tylko uranu? Bo chociaż dotąd zaobserwowano owo zjawisko jedynie w związkach uranowych, nic jednak nie pozwala sądzić, że inne pierwiastki nie są zdolne do wysyłania takichże promieni. Może tylko przypadkiem odkryto je właśnie w solach uranu. Trzeba zatem poszukać ich też i gdzie indziej. Doszedłszy do tego wniosku, Maria porzuca badania nad uranem i zaczyna metodycznie, jeden po drugim, badać wszystkie znane dotychczas pierwiastki. Odpowiedź nie każe długo czekać na siebie. Oto związki toru również promieniują samorzutnie, a ich promienie mają analogiczną do uranowych siłę i charakter. Okazuje się, że hipoteza Marii była słuszna. Promieniowanie nie jest bynajmniej swoistą cechą uranu. Trzeba więc nazwać to zjawisko bardziej ogólnie, niż się pierwotnie zdawało. Maria proponuje miano promieniotwórczość, radioaktywność, a pierwiastki, które posiadają tę dziwną własność promieniowania, uran i tor, nazywa promieniotwórczymi, radioelementami. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. Zapraszamy Do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 w promocji za 2193 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka Gloster i Idaret 33% taniej. Złoty 99 za kilogram. A brokuły 40% taniej. Tylko 2,99 za sztukę. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy